Thank you. Nasi goście z Korei Południowej na Enter ENA Festiwalu. Youngli and Doltang z pytaniem takim Do Plastic Bags Dream About Sunset? Oraz trzecia część suity Perpetus Gniewomira Tomczyka Intra Wnętrze. To muzyka z 15. edycji Enter ENA Festiwalu, na który Państwa zapraszam. Na poniedziałek, dokładniej na 16 dzień czerwca. W tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą się wybrać z trójką na Enter ENA Festiwal na poniedziałek, na 16 dzień czerwca, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A teraz jeszcze jedna nowa płyta, która ma swoją premierę właśnie w ten piątek 13 czerwca. Michael Arbenz to szwajcarski pianista i Andy Shepard, dobrze nam znany brytyjski saksofonista. From Bach to Ellington. Michael Arbenz meets Andy Shepard.

most nad chorą rzeką. Zastanów się, co ten pomysł da. Pięć wiorst na wprost to niedaleko, a całkiem inny świat. Europa śpi za plecami. Jutro znów ruszy w dalszy bieg, a obok nas i ponad nami ciągle trwa 19 wiek. Ja się nie wstydzę, nie nienawidzę, przywykłem już. Mam w sobie ślad, tu w dziwnej ciszy usłyszysz każdy szept echem sprzed 100 lat. Zwariowany świat, złocone biurka i chłopska furka, ciężka mgłą przemierza kraj. Dla jednych szanse, dla innych skansen, jednym dno, a drugim raj. Graj, cyganie, graj! Dobre miejsce dla naiwnych i XIX wiek. To Jacek Skubikowski. I na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie jeszcze jedno spojrzenie w kalendarz muzyczny, bo to także rocznica śmierci Esbjorna Svenssona. When God Created the Coffee Break, a potem The Unstable Table and the Infamous Fable. Dwa razy z koncertu w Londynie. Esbjorn Svensson Trio. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu.